أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Nisa suresinin 119. Bir dakika, 119 muydu? 117, evet. 117. ayetindeyiz. Tamam. 117. ayetindeyiz. Ama 116 ile birlikte okuyacağız inşallah. Şimdi burada rakamlar çok küçük, gözükmüyor. Tamam tamam. Artık rakama gerek kalmadı. Bugün Allah nasip ederse konu başlığı olarak yüzü suyu hürmetine dua diye bir başlık seçtik. Biliyorsunuz insanlar hep böyle şeylerle, aracılarla işlerini götürmek isterler. İşte gelirler birisine, aracı ol, işte şu işe gireyim, öbür tarafa giderler, işte şunu yapayım, bunu yapayım. Bir de çocukluktan itibaren Allah'la ilgili hep korku pompalandığı için insanlara, İşte Allah yakar, Allah şöyle yapar, cehenneme atar. Anneler bilhassa, bütün anneler değil de bazı anneler çocuklarını böyle Allah'la korkutmayı çok severler. Onlar o şekilde yetişince bu defa araya aracı koymak isteyenler için gün doğmuş oluyor. İşte falancaya gidersen seni Allah'tan kurtarır, filancaya gidersen kurtarır diye. Şimdi ben mesela çocukluktan hatırlıyorum. Şey, yetiş ya Muhammed, bugün imdat günüdür diye şey yaparlardı, yani kıyametle alakalı. Yetiş ya Muhammed. Kimden kime sığınıyorlar? Kıyamet gününün hakimi kim? Allah-u Teala, değil mi? Şimdi bir insan ne zaman yetiş diye bağırır? Yetişin, yetişin diye niye bağırır? Çok korktuğu birisinden kendisini kurtarsınlar diye bağırır, değil mi yani? Peki o yetişenler onu oradan öbürünün elinden kurtaracak güçlü olur. Başka şekilde bağırır mı? O zaman ne derler? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kurtaracak derler. Haşa. Ve üstelik de bunu söyleyenler her gün namaz kılan ve her namazda İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diğer insanlardır. Ya Rabbi, kulluğu yalnız sana yapar, yardımı yalnız senden isteriz. Tabii şimdi şunu haklı olarak söyleyeceksiniz. Bu ayetler insanlara ezberletirilirken manası öğretilmez. İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in dediği zaman ne dediğini çoğu kimse bilmez. Halbuki namazda esas olan zikirdir. Zikir de bir bilginin kafada kullanılmaya hazır olmasıdır. Yani kişi okuduğu zaman neyi okuduğunu bilmesi lazım. Ki namazı namaz olsun. Neyse, bunu bilmeyenleri bir kenara atalım. Bunu esasen bilenler pompalarlar. Ve dikkat ederseniz hep korku pompalarlar. İşte bir yerde yardıma ihtiyacın olursa ne olacak? Çağır bizim şeyhimizi, seni kurtarsın. Peki kabirde o kurtaracak, mahşerde kurtaracak, sıratta kurtaracak. Kimden? Kimden diye sordun mu? hemen bakarsınız ki böyle elektrik çarpmış gibi olur. Onu kastetmemiştim der. Neyi kastettim peki? Dolayısıyla bu yüzü suyu hürmetine dua. Mesela bak gidin şeylere. Eyüp Sultan'a gidin. Millet orada dua kuyruğundadır. Eyüp Sultan'dan bir şeyler istiyorlar. Bakıyorsun ki orada bir cenaze namazı kılınıyor. Cenazeyi Eyüp Sultan'ın önünden geçirerek götürüyorlar ki haşa Allah bir yamukluk yapmasın. Haşa. Onu mu kastettik? O zaman ne işi var orada? Zaten kabristana gidecek yani. Bir başka kabrin önünden geçmesinin manası ne? Olay ölülerle beraber olmaksa zaten götüreceksiniz, kabristana gömeceksiniz. Şimdi geçen hafta okuduğumuz ayeti tekrar okuyalım. Allahü Teala diyor ki Nisa suresinin 116. ayetinde وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ Yok yanlış okudu değil mi? Yok o yanlış yok. Ondan sonraki ayet. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Ve yağfiru ma dune zalike onun altında kalanı bağışlar limen yeşa doğru tercihte bulunan kişi için bağışlar. Doğru tercih ölmeden önce tevbe etmektir. Ölmeden önce tevbe etmezse artık bağışlanma diye bir şey yoktur. Ve men yüşrik billahi فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا Kim Allah'a ortak koşarsa, yani Allah'a ait herhangi bir özelliği bir başkasına verirse. Allah'a ait herhangi bir özelliği başkasına verirse, o pek derin bir sapıklıkla sapıtmış olur. Geçen hafta bu konuda ilgili ayetleri okumuştuk. Geleneğimize birçok ulemanın Allah'ın yerine koyduğunu, Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldıklarını helal ettiklerini, birçok şey hükümleri değiştirdiklerini burada birkaç örnekle anlatmıştık. Şimdi bugün o araya koyan Kur'an'lar neler? Onu Cenab-ı Hak burada şöyle diyor. اِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ Şimdi dunihi dendiği zaman o dun, mesela şimdi şurada yukarıda tavan var. Ben ne kadar sıçrasam tavana yetişebilir miyim? He? Yetişebilir miyim? He. Şimdi bir şeyle tavana ulaşmak istiyorum. Elime bir şey almam lazım. Tavana uzattığım zaman o tavana değerse onun ucu tavanın üstünde mi olur altında mı? Altı. İşte min dunihi odur. Allah'ın aşağısında. Peki o sopa benim üstümde mi olur, altımda mı? Heh, benim üstümde. İşte Allah'ın doğunundan dedikleri zaman kendilerinin üstü, Allah'ın altı. Allah'ın astı kendilerinin üstü. Ast üst olarak düşünürseniz askerlikteki gibi öyle. Yani ben direkt Allah'a nasıl ulaşacağım? Ancak aracılar vasıtasıyla ulaşırım. O zaman bunlar ne yapmış oluyorlar? Allah'ı kendilerine şah damarından daha yakın kabul etmiş olurlar mı? Yok. İşte Allah'la ilişkiyi kesmiş olurlar böylece. Şimdi bunlar bu araya neleri koyuyorlar? Araya koydukları nedir? Şimdi burada diyor ki Allahü Teala اِنْ يَدُعُنِ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اِنَاثًا Onlar Allah ile kendi aralarına sadece burada bir takım dişilerden isterler diyor. Allah ile aralarında bu araya koyduklarından bir şeyler istiyorlar. Arada koyduklarına diyorlar ki bunu yukarıya ilet. Yani şimdi Allah da kendi aralarına koyduklarına diyorlar ki bunu yukarıya ilet. Yukarıya ilet dedikleri şeye inas. İnas Arapçada insanın çoğulu dişi anlamına geliyor. Ama bu ayette o anlamda değil. Niye değil? Çünkü Araplarda ünsa kelimesi put anlamında da kullanılıyormuş. Ferra diye meşhur bir Arap lügatçı vardır. Diyor ki bu ünas evsan anlamındadır diyor. Putlar. Neden? Neden öyle diyor? Çünkü Araplar falanca kabilenin putu demek için ünsa beni fülanin derlermiş. Yani şuranın ünsası. Dolayısıyla inas putlar manasına. Yani Allah'la arasına konulan putlar. Ha, tamam dişileri yapıyorlardı genellikle ama dişi olması şart değil. Dişi olması şart değil. Erkek de olabilir fark etmez. Mesela Nail'e vardı o dişi, İsaf vardı o ne? Erkek. Ama ikisi de ünsa yani put anlamına geliyor. Şimdi bunlar diyor araya tabi put dediğimiz zaman şu anlamda kullanılıyor. Ruhu olmayan varlık yani cansız varlık. Bakıyoruz ki Allahü Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de bize anlatıyor. Mesela şu 16. surenin 20 ve 21. ayetlerini bir açarsak bakalım 16 yerine 14'ü açtım bakıyorum yanlış çıktı. Tamam bir dakika. Evet, buldum şimdi. Diyor ki burada وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ yani Allah ile kendi aralarına koyarak yardım istedikleri var ya, yardım istiyorlar. Araya koyarak yardım istedikleri var ya, لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ onlar herhangi bir şey yaratamazlar. Kendileri yaratılmıştır. Başka? اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَا ölüdür hepsi de. Diri değillerdir ki. Mesela şimdi Oruç Baba'ya gidip bir şeyler istiyorlar. Efendim Telli Baba'ya gidip istiyorlar. Eyüp Sultan'a gidip istiyorlar. Anadolu'da işte efendim şeye gidiyorlar. Hacı Bayram Veli'ye gidiyor. Geceyi orada geçirdik diyorlar. Geçirin. Efendim bazıları soluğu şeyde alıyor. Mevlana'da alıyor. Oradan onay almaya gidiyorlar. Ne oluyor? Bunlar Cenab-ı Hakk'ın özel kalem müdürü mü? Ne oluyor? Hepsi de ölü değil mi? Emvâtun gayru ahya. Ölüdürler, diri değiller. Ve mâ yeş'urûne eyyâne yub'atûn. Tekrar ne zaman dirileceklerini de bilmezler. Yani konuşma imkanı olsa desen ki ne zaman yeniden dirilecekler, ne cevap verirler? Yani konuşabilecek durumda olsa cevap veremezler değil mi? Ne bileyim ne zaman dirileceğimi. Evet. Şimdi şeyler de bir takım mesela genellikle ölmüş insanları kullanarak yaşayanlar oradan kendilerine bir takım menfaatler elde etmeye çalışırlar. Hep ölüleri kullanırlar. Yani mesela Allah'la kendi aralarına niye İsa Aleyhisselam'ı koyuyor Hristiyanlar? Ya da neden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i koyuyor Müslümanlar? Ya da mesela Abdülkadir Geylani'yi niye koyuyorlar araya? Çünkü onlarla ilgili şeyler var. Yani bunların iyiliğiyle ilgili o kadar çok şey anlatılıyor ki onlardan bahsettiniz mi insanları kandırmak kolay oluyor. Yoksa kimsenin umurunda değil. Asıl onu kullanan kişiler kendilerini tanrılaştıracaklar. Yani kendileri o onun hemen altına kendileri yerleşecek ve insanları sömürecekler. Onun için gerçekten en büyük sömürü din sömürüsüdür. Şimdi mesela Hristiyanlar burada bir şahsı manevi diye tüzel kişilik oluştururlar. İşte şey bir tüzel kişiliktir, kilise. Tüzel kişiliğin başı İsa'dır. İsa da Tanrı'dır. Peki bugün tüzel kişiliği kim temsil eder? Papa. Onu temsil ediyorsa bugünkü Tanrı da odur. Onun için Papa'ya da Papa derler, Allah'a da Papa derler. Çünkü onu o temsil ediyor. Şimdi genellikle bu şey yapar. Fakat burada şu var. Millet zannediyor ki şeyin yani bu yanlışlar sadece bizde var. Hayır. Yanlışlar bir hastalık gibidir. Yani mesela Türkiye'ye mahsus hastalık var mı? Mesela diyelim ki Türk gribi diye bir duydunuz mu? Türk gribi. Ya da Avrupa gribi. Yahut Hindistan gribi duydunuz mu? Hastalık her tarafta aynı hastalıktır. Ha isim değişebilir. Yani Türkiye'de ona grip derler de bir başka yerde başka isim, Araplar başka bir isim söyler ya Avrupalılar başka bir isim söyleyebilirler. Ama hastalık aynı hastalıktır. Dolayısıyla bu şirkin şirkin yapısı dünyanın her tarafında aynıdır. Bu şeytanın şu sözünde saklıdır. Allahü Teala iblisi kovduğu zaman kıyamete kadar yaşama hakkı istedi. Arkasından da dedi ki لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ Allah bu hakkı verdikten sonra لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ Onlar için senin doğru yolun üstünde oturacağım dedi. Doğru yol. Onun için Allah'la yani kişiyi Allah'a ulaştıran yolda görev yapar bunlar. Başka yerde değil. Kişiyi Allah'a ulaştıran yolda görev yaparlar. Yani din sahasında görev yaparlar. Niye? Geçen hafta okumuştuk. Çünkü herkesin yumuşak karnı dindir. İnsanları din sahasında sömürdünüz mü her şey olur. Bugün mesela gazetelerde vardı. Bir asker sorgulanırken ne yapmış? Ağlamış. Beni daha fazla sorgulamayın demiş. Değil mi? Niye? Çünkü Hoca Efendi duyar. Bir beddua yaparsa ahiretinde gider. İşte şimdi bakın bu size basit gibi geliyor da bu insanlar buna inandırılıyorlar. Çünkü öyle bir Allah inancı veriliyor ki bu Allah'a güven olmaz haşa. Sonuç o. Sonuç o. O zaman yani sürekli korku pompalanır. Siz bunlara bakın. Sürekli insanlara korku pompalarlar. Yani bir diyelim bir kötü niyetli bir hasta, şey bir doktor zengin hastasını sürekli sömürmek istiyorsa öyle ilaçlar verir ki onu hastalığını iyileştirmez, sürekli bunun yanına gidip gelir. O arada sırada biraz iyileştiği zaman doktorunu da met eder. Millet de zanneder ki o hakikaten iyi. Onun için kötü niyetli hocalar da böyle yaparlar. Doktordan daha fazla sömürürler. Doktor onun kötü niyetli doktor bunu sadece parasını alır. Hocalar her şeyini alırlar. Hiçbir şey bırakmazlar. Çünkü kendilerini Allah'ın yerine koyarlar. Bakın şimdi Fethullah Gülen'in şu bizim Aracılık ve Şirk kitabında şeyi var. Sözleri var. Mesela şahsı manevi diyorlar. Şahsı manevi dedikleri kilisedir. Sen bir sandalye al da buraya gel. Bu ayrı ayrı olmayacak. Sen bir sandalyeye gel, şeyin yanında otur. Şuradan al, şu taraf. Tamam, tamam neyse. Kilise bir tüzel kişiliktir. O tüzel kişiliğin Türkçe'de şahsı manevi diye bir karşılığı vardır. Onun için bu tüzel kişiliği Türkiye'de nurcularla onun devamı, Said Nursi'nin devamı olan Fethullah Gülen kullanır. Ben bu kelimeyi söylediğim zaman millet kızıyor. Ya kardeşim kızmanıza gerek yok ki. Şimdi bak göreceksiniz aynı şey. Aynı şey. Yani dışarıdan kızıp bağırmanın bir şeyisi yok. Gerçi aslında bize kızıp bağıran kimse yoktur ama bir iki tane de çıksın değil mi? Yani bize muhalif olan kim Türkiye'de ya da İslam aleminde? Gelenekçiler, yenilikçiler, tarikatçılar, cemaatler. O kadar. Başka bir şey yok. He? Başka kimse kaldı mı? Yani gelenekçiler dedik ya, ona mezhepler de giriyor. Onlar gelenekçi. Diyanet de gelenekçi. Onun için işte eksik bırakmadığımı zannediyorum. Bir, gelenekçiler. Bütün mezhepler giriyor işin içerisine. Yenilikçiler de Avrupa'nın yetiştirdiği hocalar. Avrupa'nın yetiştirdiği hocalar. Çünkü onlar da Kur'an diye bir şeyi ortadan kaldırmanın gayreti. Öbürler zaten kaldırmışlar. Bunlar da onlar ama lafta var onlarda. Öbürleri nasıl olsa diyorlar ki işte birinci delil kitaptır diyorlar. Her ne fiilen olmasa da lafta var. Avrupa'nın yetiştirdikleri onu da kaldırmaya çalışıyorlar. Tamam mı? Bak mesela Avrupa'nın yetiştirdiği hocalardan bir tanesine bir tanesinin Veda'da söylediklerini birkaç kere dinlettim. Kısaca bir daha bir söylesene ona. İlahiyat Fakültesi'nde ders okutan hocanın söylediği sözler. Vedat'ta talebe olarak dinlemiş. Daha yeni. Şimdi master yapacak. Onun için edebiyat mezunun değil mi? Edebiyat. Senin mezuniyetin. Benim evet. Arap edebiyat olduğu için şeyden o da bir takım eksik dersleri alması gerekiyor. Evet. Ne dedi? Kur'an var mı? Kur'an'la ilgili söylediklerine esas onu söyle. Yani yenilikçilere haksızlık etmeyelim diye şey yapıyorum. Evet. Yani Kur'an'a bakılırsa dedi hoca. Orada bir ihtilaf olmuştu. Kur'an'a bakarsak dedi, 1000 tane din çıkar ortaya dedi. Yani bugün Kur'an'a bakmakla hiçbir şey çözülmez dedi. Sadece Kur'an'a değil, sünnete de bakmakla hiçbir şey çözülmez dedi. Siz zannediyor musunuz yani bu ihtilafa düşen alimler ayetleri görmediler, bu insanlar görüşlerini ayetlerden delil getirmediler mi zannediyorsunuz dedi. Dolayısıyla öyle ayetten delil getirmekle, ayetlere bakmakla hiçbir problem çözülmez dedi. Çünkü isteyen istediği konuyu istediği ayetten delil getirebilir tarzı bir şey söyledi. Dolayısıyla ihtilaflar bitmez dedi ve tek delilin Müslüman için icma-i ümmet olacağını söyledi. Başka bir delil olmaz dedi. Hiçbir delil olmadığını zaten burada konuşmuştuk. Şimdi bakın, eskilerin yaptığı da aynı da bu cümleyi kullanmıyorlar. Yani Kur'an'la hiçbir şey çözülmez demiyorlar. Baş kaynağımız Kur'an'dır derler. Ona sadece seni şöyle yukarıda asalım sakın aşağıya inme. Sana saygım sonsuzdur. O kadar. Bundan idare et. Şimdi bakın Fethullah Gülen'in kendisiyle ilgili söyledikleri. Kalbin Zümrüt Tepeleri diye bir kitabı var. Oradan almışım. Diyor ki şimdi kutbu anlatıyor ama öyle anlatıyor ki kendisini anlatıyor orada. Yani çok dikkatli şey yaparlar. Yani benim demezler de ayıp olur yani. Artık siz anlayın. Kutup Allah'ın ikramının kaynağı haline gelir. Kaynak ne demek? Mesela suyun çıktığı yer değil mi? Kaynak. Allah'ın ikramının kaynağı. Özel donanımı açısından o tıpkı kutup yıldızı gibi tektir. Tektik kim de olur? Kutup yıldızı gibi tektir. Yer ve gök ehlinin gözdesidir. Yer ve gök ehli. Onun nüfuzu marifetine, marifeti Hakk'ın ilmine, yani bilgisi Allah'ın ilminden. Tabii bu alçak gönüllülük İmam Gazali'den geliyor biliyorsunuz. Diyor ki nebiler bilgilerini melek vasıtasıyla alır, biz direkt alırız diyor. O şeyde levh-i mahfuzdaki bilgileri bir ayna gibi tümüyle bize yansır diyor. Ne kadar alçak gönüllülük değil mi? Zavallı nebiler ne bilsin, ne getirdiyse onlar idare edecek. Öbürleri gibi değil ki, onlar ne varsa hepsini alıyor. Biliyorsunuz yani yere göğe konmaz İmam Gazali, değil mi? Ya bu tür insan da çok şeydir. Ondan sonra onun nüfuzu marifetine, marifeti hakkın ilmine, Allah'ın ilmine. Onun bilgisi Allah'ın ilminden geliyormuş. Bakın şuna dikkat edin. O da ne aynı ne de gayrı çerçevesiyle Allah'a tabidir. Ne aynı ne gayrı ne demek? He? Ne Allah'tır ne de Allah'ın dışındadır demiş oluyor. Yani Allah Allah'tır dersen haşa, tövbe estağfurullah. Ama Allah'tan gayrı değildir diyerek işi kurtarmış oluyor. E şimdi buna inandırılmış olan askerin sözü yanlış mı? Ya bakın mesela benim bunlarla ilgili kitap, Fethullah Gülen'le ilgili ilk kitabı 1994'te mi ne yayınlamıştım? Mücadele 81'de başladı. 1981'de. Dikkat ediyor musunuz? Ya bugün bu insanları bu açıdan bitirmedikten sonra işte adam orada ağlar. O adamı öğretmek lazım. Beyler bu yanlış bir yoldur. O kendini dindar zannediyor. Çünkü biliyorsunuz bir videosunu ben burada da size göstermiştim. Ölünce sizi ne demişti? Naime erdireceğim. Cennete sokacakmış. Ne kadar alçak gönüllük değil mi? Şimdi peki niye sen diyeceksiniz Said Nursi'yi niye ağzına alıyorsun diye hemen bana itiraz ediyor şeyler. Bakın Said Nursi'nin Risale-i Nur'un Kastamonu layıkasında benzer ifadeler var. Bunu da ben yani bu kitap da 2002'de basıldı galiba ya da 2001'de basıldı ilk baskısı. Bunları öyle bir zamanlarda bastık ki bu insanların en güçlü zamanları, kapılarında millet kuyruğa girdiği zamanlardı. O zamanlar siz müşriksiniz diye kendilerine açıkça bu kelimeyi açıkça söylemişimdir yani. Böyle üstü kapalı falan değil. Biliyorsun ben böyle şey çok severim, böyle nazik ifadeleri. Bak diyor ki ben bunun bu sadeleştirilmiş Said Nursi'nin ifadeleri. Risale-i Nur'un manevi kişiliği şeyi hatırlayın. Bu manevi kişilik kelimesi Hristiyanlıktan gelme değil mi? Buraya bas da ondan sonra konuş. Bana konuşma, millete konuş. Evet hocam, yani bugün kilise akla gelir. O kilise çünkü İsa Aleyhisselam'ın bir çeşit manevi yeryüzündeki kişiliğidir. Tamam. Öyle derler yani bunu. Evet. Oradan gelme bir tabirdir. Bizde yoktur böyle bir şey yani. Bizde yok. Ben ilk defa Said Nursi'nin kitabında gördüm bu kelimeyi. Ama şey çok kullanır Fethullah Gülen. Mesela bir konuşmasında haşa İsa Aleyhisselam gelmeyecek. Ama şahsı manevi onun başı olarak gelebilir diye başlıyor, kendisini anlatır. Şahsı manevi de kendi etrafındakiler. Bak Risale-i Nur'un manevi kişiliği, onu temsil eden has şakirtlerinin manevi kişilikleri. Ferit. Ferit ne demek? Tek. Bir tek olma makamında şey ne dedi? O da kutup yıldızı gibi tek dedi değil mi? Ferit olma makamıyla şereflendiği için onların üzerinde ne bir ülkenin kutbunun ne de zamanının büyük bölümünü Hicaz'a geçiren kutbu azamın yetkisi vardır. Konuşulacak çok şey var. Fazlasını isteyenler, burada ayrıntılar var. Burada ayrıntılar var. Şimdi şimdi şeylerde yani lafta mesela çok güzel konuşulur. Biz mesela bugün şeyde Irak'ta Şiilerle Sünniler arasında bir şey var, mücadele var. Güzel. Acaba Cenab-ı Hak hangi tarafa yardım edecek? Herkes tabii ki bize diyecek. Siz kimsiniz? İran'a git biz Şiileriz diyecek. Beri tarafa gel biz Sünnileriz diyecek. Peki. İnanç bakımından aranızda bir fark var mı? şeye baktığınız zaman mesela 12 imam aslında 12 tane ilahtır. Geçen hafta size anlatmıştım, tekrar edeyim. Yani anlattığımı hatırlıyorum, başka bir yerde mi söyledik ama bir toplantı düzenlemiştik. Ben İslami İlmler Araştırma Vakfı'nın toplantılarını organize etmişimdir 10 sene boyunca. Boğaz'da Tarabya Oteli'nde bir toplantı yaptık. Hümeyni Türkiye'ye geldiği zamanlardı. Şey affedersiniz, şeye, İran'a. Çünkü o sıralar herkes Hümeynici olmuştu. Ben de Süleymaniye'de sürekli bunların yanlışlıklarını anlatıyordum. Yapmayın bak, bu adamların şeyi yoktur. Bunların bizimle yani doğru akideyle alakası yoktur diye Süleymaniye'deki cuma vaazlarımdan anlatırdım. Şimdi Süleymaniye'de bırak vaazı, namaz kıldırmam da resmi yazıyla yasaklandı. Resmi yazıyla. Ne zaman? Bu dönemde, bu hükümetin döneminde. Resmi yazıyla namaz kıldırmam da yasaklandı. Sebep neymiş? Namazdan sonra okuduğum ayetleri açıklardım, milletin kafası bozuluyormuş. Evet. 21 sene vaaz ettiğimiz cami, efendim İstanbul Müftülüğü Fetva Kurulu Başkanlığı yapıyoruz. Şu anda Türkiye'nin hiçbir camisinde vaaz etmem yok. Süs, yasak. Niye? Milletin kafasını bozuyor. Bu kafa bozmuyor mu şu anda? Tabii ki kafayı bozuyor. Kimin kafasını bozmuyor ki? Herkes. Evet. Şimdi o zaman bir toplantı düzenledik. 5 tane ayetullah çağırdık şeyden, İran'dan. Şeyden, Suriye'den de rahmetli Said Ramadan el-Buti gelmişti. Yani bir çeşitli ülkelerden çağırmıştık. Orada isimlerden bir tek Ayetullah Cenneti aklımda. Öldü mü Cennet? Yaşlı, hepsinden yaşlıydı o zaman. Şimdi orada Said Ramadan el-Buti o 5 tane Ayetullah dedi ki, ya dedi ben Hümeyni'nin kitabında bir şey gördüm dedi. Diyor ki Allah katında imamların öyle bir makamı vardır ki oraya ne bir melek-i mukarrab ne de nebi-i mürsel ulaşabilir. Yani ne bir melek oraya çıkabilir ne de bir nebi. Ben bunu anlayamadım dedi. Ya bana bir izah eder misiniz? Bir kere söyledi, cevap yok. İki kere söyledi, cevap yok. Üç kere söyledi, cevap yok. Sanki hiç şey kesildiler, sağır ve dilsiz kesildiler. Hiç duymadılar yani. O da bıraktı, ne yapsın? Yüz kere söyleyemez ya. Üç kere dedi, bitti artık. Peki şimdi, yani hani biliyorsunuz işte Fethullah'ın günah galerisi falan filan. Ya sanki Fethullah'ın günah galerisini araştırmakla görevli olanın günah galerisi daha mı az? İslam ansiklopedisi var. İslam ansiklopedisinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl anlatıldığını da kısaca şeyden bir dinleyelim, Fatih'ten. Bugün Diyanet Vakfı'nın yayınladığı İslam ansiklopedisi. Hakikat-ı Muhammediye diye bir şey vardır orada. Evet. Evet, Hakikat-ı Muhammediye maddesi Mehmet Demirci yazmış, müellifi o. Buradan şöyle bir ifade var, zaten bütün maddeyi özetleyen ifade. Hakikat-ı Muhammediye mertebesinin üzerinde la taayyün mertebesinden başka hiçbir şey yoktur. Bak la taayyün mertebesi, la taayyün ne demek? Belli bir makamı olmayan. Kimdir o? Allah. Allah'tır değil mi? Onun üzerinde Allah'ın dışında bir şey yok. Ama altta insanlar var. Yani düşünün az önce söylediğim gibi. Evet. La taayyünün taayyün suretiyle zuhur ettiği ilk tenezzül mertebesi olan bu mertebe la taayyünün zahiri, la taayyün ise hakikati Muhammediye'nin batınıdır. Dolayısıyla la taayyün ve hakikati Muhammediye aynı hakikatin ön ve arka yüzleri olmaktadır. Bakın, hakikati Muhammediye, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin haşa özüyle Allah arasında şey yoktu. Tek bir fark vardır. Allah mekandan münezzehti. Her yerdeydi. O sadece belli bir mekanda dolaşıyor. Yani aranızda dolaşıyor. O kadar. Aynı hakikatin ön ve arkalarıdır. Bu Diyanet Vakfı'nın İslam ansiklopedisi. Tenkit falan değil. Tenkit yapılıyor. Buna karşı çıkanlar tenkit ediliyor. Yani bunu kabul etmeyenler tenkit ediliyor. Evet. Peki Fethullah söylediğiyle ne farkı var? Ne aynıdır ne gayrıdır sözünden farkı var mı? Aynı değil mi? Bak aynı hakikatin ön ve arkaları. Ön ve arkasıdır. Yani şimdi mesela şu bu ne? 1 lira değil mi? Yazı ve tura deniyor. Önü ve arkası işte. Aynı şey. Önü başka, arkası başka mı? Evet. Tamam mı? Yine aynı maddede şöyle bir paragraf var. Hazreti Peygamber'in 63 senelik zamanla sınırlı cismani hayatından ayrı bir varlığı daha mevcuttur. Allah'tan başka hiçbir şey yokken ilk defa hakikatin Muhammediye var olmuş, bütün yaratıklar bu hakikatten ve onun için halk edilmiştir. Bak, her şey o hakikatten ve onun için var edilmiştir. Onun için bir de bir hadis uydururlar biliyorsunuz. Neydi o? Levlâke levlâk lemâ halaktü leflâk. Said Nursi de onu çok kullanır. Ben şimdi Nurcularla aram ilk önce ondan bozuldu. Böyle bir hadis olur mu kardeşim diye, yani bir yerde sen bunu da inkar ediyorsun diye araya açtılar. Tövbe estağfirullah. Ona böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu? Peki şimdi peki bu sadece şeyde mi? Müslümanlarda mı? Bir hastalık bir yerde çıktığı zaman diğer taraflara bulaşır değil mi? Bu şirk de müthiş bulaşıcı bir hastalıktır. Onun için Allahu Teala bize sürekli takvayı emrediyor, korunmayı. Sürekli korunmamız lazım, sürekli uyanık olmamız lazım. Peki şimdi bu ehli sünnetin ifadesi değil mi? Peki Şia ne diyor? Şia ne diyor? Şia'da biliyorsunuz Ali figürü vardır. Yani hiçbir nebinin ulaşmadığı yere Ali ulaşıyor. Ama tabi millete karşı bunu söylemek hoş olmayacak. Yanına idareten hadi birisini daha katalım diyorlar. Söyle bakalım Aydın. Şimdi mevcut Şialığı eleştirirken tabii ki biz onların imamlarının böyle söylediklerini, böyle bir inanca sahip olduklarını, şu günümüzdeki Şia inancına sahip olduklarından uzak tutuyoruz. Bugünkü Şialık o imamların üzerinden onların oluşturduğu bir akidevi, tabii canım, mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey söylemesi mümkün tabii mü? Mesela şey de var, Ahkaf suresinin kaçıncı ayetiydi? Allahü Teala diyor, 9. ayetiydi değil mi? قُلْ لَا أَقُولْ لَكُمْ يَوْهُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُولِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُوا بِي وَلَا بِكُمْ. De ki ben yani yeni ortaya çıkmış bir Resul değilim ki. Bana ne yapılacağını bilmem. Size ne yapılacağını da bilmem. Bu Allah'ın emri. Ama mezheplerin tamamı Resulullah'ın şefaati uzmaya şey yapılacağını hepsi inanır. Bir hadis uydururlar. Millet gelir. Bütün önce Adem Aleyhisselam'a gelirler. O gönderir Nuh Aleyhisselam'a, o gönderir İbrahim Aleyhisselam'a, o gönderir İsa Aleyhisselam'a. O da gönderir Resulullah'a. O da o kadar bütün insanlık oraya geliyor da der ki ümmeti. Şimdi öbürler diyecek ya biz ne oluyor yani, tamam anladık da yani biz de burada varız. Bizi de gör diyecekler değil mi? Ondan sonra yalvarırım diyor. Allah kabirden cehennemden çıkarıyor. Mahşerde oldu diyorsunuz ya, cehennem nerede? Çünkü yalan söylemek o kadar zordur ki bütün parçaları nasıl bir araya getireceksin? Bak ayetler böyle, çok açık ayetler. يَوْمَ لَا تَمْلُكُ نَفْسُ لِنَفْسِنْ شَيْءَ. O gün hiç kimse kimseye bir şey yapamaz. Ama bütün mezheplerin şefaati uzma inancı vardır. Evet, şimdi sen, yani dolayısıyla tabii ki Ali radıyallahu anh'ın da bu konuda bir sözü var, onu da oku. Tabii. Tamam mı? Yani ona iftiradır. Asla Ali radıyallahu anh böyle bir şey söylemesi mümkün değil. Tabii. Resulullah'ın söylemesi mümkün olmadığı gibi, evet. Tabii mevcut şialık o imamların üzerinden onları istismar edilerek kurulan bir yapıdır. Ki biz imamları bunlardan uzak tutarız. Yani inanmıyoruz böyle bir şey söylediklerine. Şöyle bir ona isnat ederek İmam Cafer-i Sadık'a, 12 imamlarından birisidir. Diyorlar ki Cafer-i Sadık şöyle buyurdu. Bu Bihar-ül Envar diye bir şiaların en meşhur eserleri var. 15. sayfada, 11. ciltte. Allah varlıkları yaratmadan 12 bin yıl önce, bazılarında bu rivayetler çeşitli, hatta Külini'de buna benzer rivayetler var. 124 bin yıl önce Muhammed ve Ali'ni yaratmıştır diyor. Katında bir nur idiler. Eğer o ikisi olmasaydı bu alemi yaratmazdım diyor. Bak levlake şimdi levlahumaya dönüştü. Sen olmasaydın yanına onlar neyi koydular? Ali'yi de koydular. Yani bozuk akide açısından ne farkı var? Ben sünniyim diyenlerin onlar arasında. Evet devam et. Daha da ileri giderek Cafer-i Sadık'a bir ilave daha yapıyorlar. Diyorlar ki Allah bizi kendi nurundan yarattı ve şialarımızı da bizden yarattı. Yani imamlardan da kendilerine inanan şiaları yaratmıştır. Diğer yaratıklar da onlar ise ateştedir diyorlar. Yani nerede Şii varsa Allah imamlarını kendi nurundan yaratmış, Şiileri de imamlardan yaratmış ama diğerleri ateş. Allah Teala bizsiz hiç kimseden hiçbir ameli kabul etmez. Etmemeyi öncelikle takdir etmiştir diyor. Göklerde ve yerde onun hazinedarları biziz. Allah Teala'nın Allah Teala velisinin kalbini kendi iradesinin mekanı yapmıştır. Tefsirul Fırat el-Kufi'de geçer bu. Şimdi Tabatabai de günümüzün en meşhur müfessirlerindendir. Bu konumuzla ilgili vesile ile ilgili şöyledir. Özellikle şu Allah-u Teala'yı aracı yapma konusunda Maide suresi 35. ayeti Vebtagu ileyhil vesilete ve la teferraku Allah'a yakınlaşmaya bir yol arayın ayetinde şöyle diyor izah ederek imamı vesile kılarak Allah'a yaklaşın anlamına geliyor diyor. İmamı vesile kılarak Allah'a yaklaşmak yani imama itaatle Allah'a yaklaşın. El Mizan'ında sayfa 328'de 6. ciltte. Şimdi bunu Tabatabai söylüyor. Bakalım onların imamı ne demiş? Nehcül Belaga diye kitabı var. Biliyorsunuz Şia'nın en meşhur kitaplarından birisi. Ali'nin bütün hutbelerini içeren bir kitaptır. Burada Tabatabai'nin tam aksine, ziddine İmam Ali diyor ki tevessül anlatırken bu Maide suresi 35. ayeti okuyor ve diyor ki tevessülde bulunan kimsenin Allah-u Teala'ya kendisiyle tevessül edeceği şeylerin en üstünü ona ve Resulüne iman, onun yolunda cihattır. Yani cehd etmek, cihadı da burada. Yani Allah yolunda yapılan rızasını kazanarak her bir iş. Ve hutbesinde belagat, yani Nehcül Belaga'da şunu da söylüyor. Nehcül Belaga da Şia'nın çok önem verdiği bir kitap, hadis kitabıdır, evet. Tam aksine günümüzün Şia imamlarının söylediğinin tam aksine diyor ki ey insanlar Allah ile hiç kim arasında soy ilişkisi yoktur. Şialar soy ilişkisine çok önem verirler. 12 imam ve onlardan gelen nesil üzere böyle bir inançları var. İnsanın iyi amellerinden, hayırlı ve güzel davranışlarından başka ona hayır getirecek ve şerri ondan döndürecek bir şey de yoktur. Bak gördünüz mü Ali radıyallahu anh tam doğruyu söylüyor. En küçük şeyi yok. Tıpkı Allahü Teala ne diyor? Vel asr innel insane lefî husur. Yani zamana yemin olsun zaman yani suçlarını zamana yüklemeyin. Zamanın bir suç şeyi yok. Zaman çok önemlidir ama insanoğlu zamanı iyi kullanmıyor. Zararda. İllellezîne âmenû ve amilussâlihât. İnanan ve salih amel işleyen. İşte vesile o. İman ve salih amel. O kadar. İşte Ali radıyallahu anh söylediği de bu. Tamamen evet. Ayet-i kerimenin meali. Evet, şunu da diyor, sakın içinizden birisi kuruntuya kapılıp da boş bir iddiada bulunmasın. Beni hak olarak, gerçek olarak gönderen Allah'a andolsun ki, ilahi rahmet ile eş olan amelden başka hiçbir kurtuluş vesilesi yoktur. Bunları söyledikten sonra da şöyle diyor, Allah'ım tebliğ ettim mi ben? Tebliğ ettim mi? Bunu Nehcül Belaga 2. cilt 883. sayfasında söylüyor. Evet. Şimdi peki Hristiyanlar bu konuda ne diyor? Yani bugün işte Katolik Kilisesi din ve ahlak ilkeleri diye bunu bizzat şeyden aldırmıştım ben, bu Katoliklerin konsolosluklarının kendi bastıkları kitaptır. Yani herhangi birisinin bastığı kitap ve son derece önemlidir. Bundan önceki Papa'nın başkanlığında kardinaller heyeti tarafından titizlikle hazırlanmış bir kitaptır. Evet, şimdi de bunu dinleyeceğiz. Burada konu Hristiyan duası, dua yolu başlığı. Hristiyan duasının Mesih'ten başka yolu yoktur. Duamız ister cemaat içinde, ister kişisel, ister sesli ya da içten olarak yapılmış olsun. Ancak İsa'nın adını dua edersek babaya kadar ulaşır. Öyleyse İsa'nın kutsal insanlığı, kutsal ruhun bize onun aracılığıyla Tanrı babamıza dua etmemizi öğrettiği yoldur. Peki bir de Levla İsa meselesi vardı. İsa olmasa? Evet. Şimdi Hristiyanlar biliyorsunuz İsa Aleyhisselam'a Tanrı'nın kelamıdır diyorlar. Dolayısıyla onlar da bu iddia üzerinden İsa Aleyhisselam'ın tanrılığını temellendiriyorlar. Çünkü bir şeyin kelamı o şeyin gayrısı değildir diyorlar onlar da. Burada Koleselilere mektup 1. bapta 14. pasajda şöyle söyleniyor. Görünmez olan Allah'ın sureti, bütün hilkatin yani bütün yaratılmışların ilk doğanı O'dur. Çünkü göklerde ve yeryüzünde görünen ve görünmeyen, gerek tahtlar, gerek hakimiyetler, gerek riyasetler, gerek hükümetler, bütün şeyler O'nda yaratıldı, bütün şeyler O'nun vasıtasıyla ve O'nun için yaratıldı. O olmasaydı yaratılmayacaktı. Bak, görüyor musun? Aynı şey. Hepsinden evvel olan kendisidir ve bütün şeyler O'nda kaimdir. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim, halk arasında buna ne derler? Kelam-ı Kadim. Niye derler Kelam-ı Kadim? Hristiyanlardan etkilendikleri için. Kur'an yaratılmış mı, yaratılmamış mı diye bir şey yapıyorlar. Mahluk mudur, değil midir? Bir sürü lüzumsuz tartışmalar yapmışlar geçmişte. Sizinkisi kadimse bizimkisi de kadim. Bu kadim olacak ki İsa da kadim olsun. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatıyla ilgili o yazılan ayetlerin hepsi de eskiden var. Ondan sonra şey yaparlar, mesela işte bir de kader inancı çıkarmışlardı tamamen o şeylerden etkilenerek, Sasanilerden ve Hristiyanlardan. Yani İslam alemini presleyen bu iki güçtür. Dikkat ederseniz aynı ifadeler bize de yansımış. Yani hastalık buraya da bulaşmış olduğu gibi. Şimdi oradakiler aynen buraya geliyor. İşte kelam kadim, insan kadim ve bu arada kader inancı. Peki ne denir kitaplarda? Bizim bütün davranışlarımız ezelden bellidir. Ezelden belli olması için senin de ezelde var olman gerekmez mi? O zaman sen ezeli bir varlık mısın? Haşa. Görüyor musunuz? Yani ne kadar ciddi bozulmalar var. İnanılmaz bir bozulma var gerçekten. Şimdi bugün Allah razı olsun Enes Hoca'ya dedim ki şu Kur'an-ı Kerim'deki yed'u min dunillah diye şeyler vardır. Yani bu böyle bir ifade vardır. Min dunillah, Allah'la kişinin arası. Mesela bu Allah'la kişinin arası diye bir mana veren ben şu ana kadar görmedim. Sen gördün mü? Yok. Gayrullah manasını verirler. Yani araya konulan aracı manası verilmez. Bir de bugün ben hiç görmediğim için şimdiye kadar Enes Hoca Allah razı olsun bugün araştırdı. Bütün çok sayıda tefsire baktı. En eskiden ilk tefsirlerden Mukatil bin Süleyman'ın tefsirinden en sona kadar baktı. Kur'an-ı Kerim'deki doğrudan doğruya şirki anlatan bu ifadenin anlamını bozmayan bir tek tefsir yok. Tabii. Bir keresinde biz Zemahşeri yılı yapalım demişlerdi benim de katıldığım bir toplantıda. Ben dedim ki yapın çok iyi olur. Onun tefsirinin beş para etmediğini gelip bir anlatayım dedim. Vazgeçtiler o yılı düzenlemekten. Dedim böyle bir yıl düzenleyin ama bana beni de mutlaka çağırın. Tefsirinin beş para etmediğini bir anlatayım dedim orada. Çünkü en büyük affedilmez hataları Allah'tan başkasının açıklama yetkisi olmayan ayetleri açıklamak konusunda kendilerini yetkili saymalarıdır. O yetiyor. Şimdi bakın, şey var mı burada, Diyanet Vakfı'nın meali var mı? Bir şey açar mısın Ahkaf suresinin 5. ayetini? Sendeki de mi? Neyse, tamam. Sen oku, ben okumayayım oradan. Şimdi yazıları küçük bakarsın, iyi şey yapamayabilirim. Bakın şimdi şu meali bir okuyalım, bakalım ne anlayacaksınız. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapık kim olabilir? Bak bir daha söyle, Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapık kim olabilir? Böyle bir Müslüman düşünebilir misiniz burada anlatılan gibi? Şeylere tapan, ne anlarsınız şeylere tapandan? Hı? Putun karşısına geçer değil mi? Secde eder. Başka bir şey anlar mısınız? Anlar mısınız başka bir şey? Ama kimse secde etmez ki. Tapan kelimesi var. Tapma kelimesi dediğiniz an, Türkçe'de tapma karşısında ibadet yapma, secde etme anlamına, yani bir Türk böyle anlar. Şimdi bakın, fecaatin büyüklüğünü size anlatacağım. Ben İstanbul Müftülüğü'ndeyken, yani 2001 olabilir ya da 2000 olabilir. Gerçi tarihi şeyde kitaplarda vardır ama ben şu anda yani öyle hatırlıyorum. Ben 1997'den müftülükten ayrılmıştım o zaman, daha erken öyleyse. Müftülükten 97'de ayrılmıştım. Neyse önemli değil tarihi. Üniversitede de olabilirdim o zaman, neyse yanlış hatırlıyor olabilirim şeyini. Kanal 7'nin Ramazan'da bir programına çağrılmıştık. Oruç Baba ile ilgili Sultanahmet'ten canlı yayın yapılıyordu. Orada işte millet Oruç Baba'ya gidiyor, orada açıyor. İşte şeyleri çekmişler. Birisi bir çocuk istiyor, birisi eş istiyor, birisi ev istiyor falan. Oradan şey yapıldı. Yani herkese soruldu. Bana da soruldu. Ben dedim ki ya bu böyle bir konuda benim söz söylemeye hakkım olmaz. Bunu ancak Cenab-ı Hak'tan öğreniriz. Allah'ın da kitabı var elimizde. Bakalım Allah ne demiş. Şimdi ayet okudum orada. Estaizu billah ve men adallu mimmen yed'u min dunillahi. Allah ile arasına koyarak herhangi bir kişiyi yardıma çağırandan daha sapık kimdir? Şimdi Oruç Baba uyuyor mu buna? Bak. Ve men adallu, daha sapık kimdir? Mimmen, o kişiden ki yed'u, yardıma çağırıyor. Min dunillahi, Allah'ın yakınından. Bu Allah benden daha yakındır diyerek ya. Kimi? Men, öyle bir kişi çağırıyor ki la yestecibu lehu, ona cevap veremez. Oruç Baba gidenlere cevap veriyor mu orada? Konuşuyor mu birisiyle? İlâ yevmil kıyâme, kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek birini yardıma çağırandan daha sapık kimdir? وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ Onlar bunların çağrısından da habersizdir. Oruç Baba nereden bilsin yanına kimin geldiğini? Zaten dilinden de anlamaz birçoğunu. Şeyde mesela şeye giderler Eyüp Sultan'a, adam Arap yani. Sen Türkçenden nereden anlayacak? Şimdi bakın, şimdi bak ayetten anlaşıldı mı şimdi? Eyüp Sultan'dan yardım isteyenler giriyor mu buna? Peki o verilen meal, ben bu ayeti okuyunca moderatör dedi ki tamam dedi. Şimdi mesele çok iyi anlaşıldı dedi. Deyince Hayrettin Karaman oradaydı, bu meali yazanlardan. Mealden oku, mealden dedi. Ben de o zamana kadar hiç bakmamıştım meale. Dedim ya sen benim Arapça bilgimi biliyorsun dedim. Eğer burada herhangi bir kelimeye yanlış bir mana verdiysem de ki şu kelimeye yanlış mana verdin. Orada şey de vardı. Süleyman Ludağ dedi ki o biz böyle mana verirsek bütün tarikatleri ve Şia'yı müşrik saymamız lazım. İyi dedim, yani biz saymayınca Cenab-ı Hak kabul edecek mi dedim. Allah bizim ağzımıza mı bakacak? Şeyde şu anda Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olan Hasan Kamil Yılmaz vardı. O da buna benzer bir şey söyledi. Sadece Süleyman Ateş dedi ki vallahi verdiğim mana tam doğru dedi. Hemen reklama girildi. Böyle bir durumda hemen reklama girilir. Şimdi ondan sonra o ayete baktım. Bir tek, 1,5 cümlelik değil mi ayet? Tam kaç cümle? 2 cümle mi yoksa? Bir bak bakalım. 1,5. 1,5 cümlelik ayet. 6 affedilmez yanlış yapılarak bu mana verilmiş. Bugün sen de gördün değil mi Enes Hoca? Bak sen anlatıyordun akşam namazında. Mene ma manası vermişler değil mi? Yed'uye ya'budu manası vermişler. Ondan sonra şeye gafilune gafiletün manası vermişler. Huma hiye manası vermişler. Yani öyle yapmışlar da artık da hiçbir değiştirmedikleri bir kelime kalmamış. Ve işin enteresanı, işte Enes Hoca bugün baktı, tefsirlerin tamamı böyle yapmış. Tefsirlerin tamamı böyle yapmış. Şimdi siz buradan anlayın bizim ne kadar zor şartlarda çalıştığımız. Geçen de birisi diyor ki, ya şimdi söylediğin şeyi değiştiriyorsun. İşte kadınların darbeyle alakalı şimdi yeni şeyler. Ya kardeşim, asırların yanlışlarını ortaya çıkarmak, düzeltmek kolay mı? Bak burada biz size anlatıyoruz. Bize hiç anlatan kimse olmamıştı ki eskiden. Hiç olmamıştı. Bütün bu yanlışlar ortaya çıkar, şey yap. Ama hamdolsun Cenab-ı Hak çok yardım ediyor. Peki şimdi tevessül kelimesi. Biraz önce araya koymuş ve vesile edinmek. Şey de okudu, Vedat da okudu Hristiyanlardan. İsa'yı araya koymadan olmaz. Şey de, Aydın da Şia'dan okudu. Peki Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde bu konuda neler söylüyor? Onu da şeyden dinleyelim. Fatih'ten. Evet, tevessül maddesi Yusuf Şevki Yavuz. Ha bir dakika Fatih, esas şu mesele şu. Ben esas söylemek istediğimi de söyleyeyim de. Şimdi ben o mealdeki yanlışları tespit ettim. O meali hazırlayanlara verdim o zaman. Dedim ki şunlara bakın. Hatta bir görüşelim dedim. Yok dediler. Gönder, gönderdim. Ya aradan bu kadar yıl geçti. 2000 yılıysa 16 sene geçmiş. Ya Allah rızası için. Bak ben sizin hatalarınızı ortaya koyuyorum. Ve koyarken de hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Milletin ne kadar hücumuna uğradığımızı gayet iyi biliyorsunuz. Ya şimdi bizi eskiden tanıyanlar bilir yani fetva kurulu başkanısın falan. Oo her yerde gidiyorsun itibar ediyor. Bu işe başladığım zaman yanımda bir tek kişi kalmadı. Bir kişi bile kalmadı. Bir. Geceleri bazen böyle yatak şey gibi oluyordu. Sanki iğneler batıyor. Kalkıyorum. Şimdi olan şundan dolayı düşünüyorsun. Ya ben nerede hata yapıyorum? Hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim var. Kur'an'ı okudum mu rahatlıyordum. Ama yok, hata etmiyorum. Hatta bir gece, hanım da bilmez bunu, çocuklarım da bilmez, hiç kimse uyandırmadan yatamadım, çıktım, gittim, dolaştım Beyazıt'ta, şu çevrelerde, sabah namazına kadar. Düşünüyorum, ben nerede hata yaptım ki bu kadar millet bizi dışladı? Baktık ki yok hiçbir yerde, hepsi doğru. Ya şimdi bu kadar insanla, bak bugün olmuş, bugün olmuş, benim bir televizyon kanalına çıkacağım duyulsa, derhal o yayın durdurulur. Bugün. Bir şey var, ortak olduğumuz Hilal TV var, ona bir şey diyemiyorlar. Şimdi, bu kadar ağır baskıları göze alarak sizin hatalarınızı söylüyoruz. Beyler siz de benim hatamı söylesenize. Hata yapmıyor. Elbette kim bilir ne kadar hata yapıyoruzdur. Ama Allah razı olsun, arkadaşlarımızla beraber şey yapıyoruz, hata olup olmadığını tespit ediyor. İşte bugün Enes Hoca bunu ortaya koydu. Evet. Şimdi sen İslam ansiklopedisindeki tevessülü bir özetle. Evet. Madde başında tevessülü şöyle tanımlanmış. Salih amelleri veya bazı kişileri vesile edinerek Allah'a yakın olmaya çalışmak, ondan dilekte bulunmak anlamında kullanılan bir terimdir. Bunu dedikten sonra bu defa tevessülün çeşitlerinden bahsediliyor ve şu birkaç çeşitten: Hazreti Peygamberle tevessül, bütün alimler Hazreti Peygamberle tevessülde bulunmayı caiz görmüş, ancak onunla tevessülde bulunmanın anlamı konusunda bazı farklı görüşler ileri sürmüştür. Bunu Türkçe'ye tercüme etmek istersen nasıl, ne dersin? Oraya, onların anlattıklarına göre. Yani Hazreti Muhammed yaşıyor şu an hayatta. Hı hı. Zaten onu söyler. Mesela bunu şeyin, Hasan Kamil Yılmaz'ın şeyi vardır, bir Hakikat-ı Muhammediye ile ilgili bir yazısı vardır. Ben bu kitapta var o. Yani zaman almasın diye. Diyor ki, bu diyor, efendim şu falan tarihte doğmuş, filan da tarihte doğmuş Muhammed değil. Her devirde ya şey, Rasul ya da Veli olarak ortaya çıkan Muhammed'dir. Dolayısıyla her devirde bir başka kimlik de çıkar. O şeyde de işte bundan 14 asır önce de Nebi kimliğiyle çıkmış. Aslında hepsi Muhammed, haşa. Şimdi Said Nursi kendisini öyle kabul ediyor. Diyor ki tabii bu devirde ortaya çıkan ben olurum, başka kim olur? Onun için şunu söylüyor, diyor ki, o da bu kitapta var, 80. bedenimdeyim diyor. Onu hesap etmiş şeyi, bu Tevrat'a göre bir zaman tayini var Tevrat'ta, bakmış, bütün şey hesapları ben bu kitapta var, burada bulabilirsiniz. Bundan sonra da gelmeye devam edeceğim. Tabii ki Fethullah da bundan sonra gelen kişi benim diyecektir yani. Ondan sonra diyor ki, bunlar o kadar birbirinden farklı bedenlerdir ki, birbirlerini görseler tanımazlar diyor. Bunlar ortaya çıkardığımız zaman, ya bizim hatamız varmış, teşekkür edelim diyeceklerine hücum ediyorlar. Edin, nasıl olsa Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bütün bunlar ortaya çıkacak. Evet. Şöyle devam ediyor. Hazreti Peygamberle tevessülde bulunmak, dünyaya gelmeden önce, hayattayken ve ölümünden sonra onun zatı ve Allah katındaki derecesiyle Allah'tan talepte bulunmak anlamına gelir. Bak işte yüzüstü hürmetine dua. Onun Allah'tan, ya Rabbi işte Resulullah'ın yüzüstü hürmetine bana şunu ver. Ya Allahü Teala öyle, bak sen hem namazda İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diyeceksin, hem araya başkasını sokuşturacaksın. Evet. Sonuç olarak salih amellerin yanı sıra hayatta olan iyi kulların duasıyla tevessülde bulunmanın caiz görüldüğü hususunda ihtilaf yoktur. Hayatta iken ve ölümlerinden sonra Hazreti Peygamber'in, velilerin ve salih kulların zatıyla tevessülde bulunmayı şirk saymak ise isabetli görünmemektedir. Ha, isabetli değil, çünkü onu Allah şirk sayıyor. Allah sayıyorsa isabetli olmaz, haşa. Bir de o son cümleyi oku. Hayattayken ve ölümlerinden sonra Hazreti Peygamber'in, velilerin ve salih kulların zatıyla tevessülde bulunmayı şirk saymak isabetli görünmemektedir. Gördün mü Enes Hoca bak? Sen bugün okuduğun ayetlerin hangisinin hepsine muhalif değil mi? Tamamına muhalif. Kur'an-ı Kerim'in tamamına muhalif olan cümleyle Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi şeyini bitiriyor. Şimdi kardeşim, yani kusura bakmayın, ben bunları bütün açıklığıyla söylerim. Çünkü Cenab-ı Hak ne diyor? Yani Allah-u Teala'dan daha güçlüsü yoktur. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'a güvenirse ona yeter. Dolayısıyla bakın, İslam alemi yeniden yapılanmak mecburiyetindedir. Bu yapıyla Allah'ın yardımı bize gelmez. Bak gördünüz ya, Hristiyanlarla Şia, Sünni ne farkı vardı? Bir farkı var mı? Şimdi efendim, ama o biziz. Ha güzel. Yani yoktur birbirimizden farkımız ama biz Osmanlı Bankası'yız. Niye? Osmanlı Bankası çünkü Osmanlı'yı batıran bankadır. Onun için çok değerli olması lazım. Şimdi ben şahsen, bir arkadaşlarımızın hepsi biliyor, arada sırada şunu söylüyorum. Ya şu ulema gitse de bir Cenab-ı Hak'la görüşse, dese ki ya Rabbi şu senin kitabın ağzına kadar yalan, yanlışla doğru bunu bir düzelt ya, böyle kitap mı olur desin yani. Ama bugünküler bunu söylüyor değil mi Fatih? Evet tabii, tarihçiler bunu aynen yani bugün şeyler söylüyorlar. Batı'da yetişen ilahiyatçılar evet, bunu söylüyor. Aynen öyle. Evet. Ne diyorlar? Ya diyorlar ki siz bu kitabın bunları yazdığına bakmayın. Aslında Allah'ın üslubuna, onun imajına yakışan ifadeler değil, ama ne yapsın ki o dönemde muhatapları bunlardı. Bunları yazmak zorunda kaldı. Yani onlara aslında hiç istemeyerek de olsa küçüklerle evlenmek haram diyemedi. İşte boşanma ile ilgili teferruatları bu kadar ayrıntılı anlatıyorum. Aslında gerek yok ama siz ancak böyle anlarsınız. Dediği köle ve cariye bitir. Meselesi. Yani köle ve cariye de işte bunları bir an önce bitiriyorum desem sizinle irtibatım tamamen kesilecek, iyice yoldan çıkacaksınız diyerek bir orta yol buldu ve kitap bu şekilde oluştu. Böyle bir kişi ilah olur mu? Allah böyle mi olur? Haşa. Şimdi biliyor musun? Bunlar ilahiyatçı bugün ya. İlahiyat fakültesinde hocalar, talebeleri yetiştiren insanlar. Ya ilahiyat fakülteleri kurmak faydalı mı, zararlı mı? Şimdi söyleyeyim bakayım. Ne yapıyorlar? Bakın, Fatih Orum'u bizim ilahiyat fakültesinden mahkeme kararıyla attırdılar. Şimdi o da yardım doçentti. Şimdi şu anda ortaokulda din dersi öğretmeni. Tek suçu ne biliyor musun? Benim talebem olması. Bana bir şey diyemedikleri için onu şey yaptılar. Ve çalışmalarında herhangi bir eksik bulamadıkları için yardımcı doçentlik kriterleri değil de doçentlik kriterleriyle rapor verdiler şeye, mahkemeye. Ona rağmen gene mahkeme lehinde gidiyordu. Birdenbire herhalde öyle zannediyorum ki bu paralelcilerin devreye girmesi olabilir büyük bir ihtimalle, ona emin değilim ama öyle aklıma geliyor. Bilmiyorum senin bu konuda bir şeyin var mı? Baktık birdenbire değişti ve mahkeme kararıyla görevden alındı. Buyurun şimdi. Bugün onun için problem çok büyük, çok. Sadece Türkiye'de değil ki, her tarafta öyle. Her tarafta öyle. Bakın şimdi şeyde Arap uleması ile en son görüştüğüm bir toplantı, Mekke'deyiz. Onun meşhur bir hadisçi. Şey yapsam bilirsem ama ben isim hiç aklımda kalmaz yani. Ümmül Kura Üniversitesi'nde hoca. Mekke'de bir tepe var. O tepede üstte büyük bir malikane var. Orada sohbet yapıyor. Belki orayı bilirsiniz. Şimdi gittim oraya. Ağzına kadar dolu. Şimdi hadis konusunda şey yaparlar, Araplar da hadis konusunda kendi hiç laf söyletmezler kimseye. Yani kendilerine, kendi seviyelerinde dünyada kimse yoktur. En üst seviyededirler. Şimdi gittim orada, tabii bana konuşma yaptırmazlarsa ayıp olur ya. Şimdi adam doktor öğrencileriyle beraber de gelmiş oraya. Halktan da epeyce kişiler var. Şimdi orada biraz konuştum. Baştan hoşlarına gitti. Hikmet ve sünnet ilişkileri, şu bu falan. Baktım şimdi o hocaları rahatsız olmaya başladı. Şimdi beni susturacak ama ayıp oluyor çünkü ben misafirim orada. Fakat talebelerle öyle bir hoşuna gidiyor ki büyük zevkle sorular soruyorlar. Habire sorular soruyorlar. Şimdi ama sonunda adam da bir şey yapamadı. Fakat ondan sonra yaptıkları şu, artık bir daha herhangi bir toplantıya çağırmadılar. Böylece aynen Türkiye'deki gibi herhangi bir camide vaaz edemezsin, namaz kıldıramazsın, televizyonda konuşamazsın. Onlar da aynı şekilde. Evet. Şimdi sonuç. Ayetleri bir daha okuyalım. Bak. Diyor ki Allahü Teala Nisa suresinde, bugünkü ayet, okuduğumuz ayette, İnna Allah la yaghfiru en yushraka bihi. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. İslam alemi şirkte değil mi? Bakın Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde şirkle ilgili kelimeleri değiştirmişler ya. Elinizdeki meallere bakın. Hatta ben Enes Hoca'ya söyledim, bu konuda bir makale yaz diye, inşallah yazar. Yani herkes elindeki meallerle karşılaştırır onları gördüğü zaman. Diyor ki burada ve yaghfiru ma dune zalik kelime. Onun altında kalanı limen yaşa, tabii koyduğu kurala göre. Doğru tercih de bunların için bağışlar. Doğru tercih de ölmeden önce tevbe etmektir. Ve men yüşrik billahi fekad dalle dalalen ba'ida. Kim Allah'a ortak koşarsa en derin sapıklıkla sapıkmış olur. İn yed'ûne min dûnihi illâ inâthe. Allah'la kendi aralarına koyup da yardıma çağırdıkları sadece şeylerdir. Putlardır. Yani cansız varlıklar, ölmüş varlıklardır. Ölenleri koyarlar, insanların gözünde çok büyütürsünüz. Bazen birisini öldürürler, öldürdükten sonra bir türbe yapar, başlarlar ziyarete. Çünkü öyle olduğu zaman ondan rant sağlayabiliyorlar. Ve in yed'un illa şeytanen merida. Onlar sadece inatçı şeytan. Sadece onu yardıma çağırırlar. Başka bir şey yapmazlar. Evet. Lanehullah. Allah onu lanetlemiş, kovmuştur. Siz de öyle yaparsanız siz de kovulursunuz. Allah'ın lanetini hak ettin mi hiçbir şey bekleyemez. Ve kâle, o da şöyle dedi, لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. Ben de senin kullarından bir payımı alacağım dedi. Allah'a meydan okuyor. Bakın şurada bakın. Açıkça şirke düşmüş, yoldan çıkmış birini Allah-u Teala kıyamete kadar şey yapıyor, yani mürted olan birisinin kıyamete kadar yaşamasına müsaade ediyor iblisin. O da açıkça yoldan saptıracağım diyor, Allah bir şey de demiyor. Çünkü burada din hürriyetinin boyutlarını anlayın ve geleneğin de dinden döneni öldürme konusundaki %100 Kur'an'a aykırı yapısını anlayın. Bütün mezhepler ittifakla kabul eder bunu. Yani dinden döneni öldürme ama Allah-u Teala Kur'an asla kabul etmez böyle bir şey. Ve le udillennehum, kesinlikle onları saptıracağım. Ve le umenniyennehum, onları bir takım yalan hayallere kaptıracağım. Ve le amurannehum, onları emredeceğim. Ve le yubettikunne adanel en'am, hayvanların kulaklarını yaracaklar. Ve le amurannehum fe le yugayyirune halkallah, emredeceğim Allah'ın yaratığını, Allah'ın dinini değiştirecekler. Çünkü halkullah, fıtratullah. La tebdile li halkillah diye geçiyor ya şeyde 30. surenin 30. ayetinde. İşte bu, yani kelimeleri değiştirmek suretiyle dinin şeklini değiştiriyorlar. Ve men yettehidi şeytane veliyyen, Allah-u Teala de, kim şeytanı kendisine böyle yakın kabul eder, veli kabul ederse min dunillah Allah'la kendi arasında fakat hasira husranen mubina, açıkça zarar etmiştir. Ya'iduhum ve yumennihim, onlara söz verir, kuruntulara sokar, beklentilere sokar. Ve ma ya'iduhumu şeytanu ve ma ya'iduhumu şeytanu illa gurura. Şeytan onları sadece aldatma, aldatıcı şeyden başka hiçbir vaatte bulunmaz. Ulaike ma'vahum cehennem, varacakları yer cehennemdir. Ve la yecidun anha mahisa. Artık oradan bir kurtuluş imkanı bulamayacaklardır. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Problem bu kadar büyük olduğu için bu kadar açık ve net konuşuyoruz. Bunu Allah rızası için böyle yapıyoruz. Şey değil. Ama çok şükür artık Türkiye eski Türkiye değil. Hamdolsun işte siz burada uyandınız. Çok artık Türkiye'de ciddi manada uyanma var. Eğer o uyanma olmasaydı Cenab-ı Hak 15 Temmuz'da bu memleketi kurtarmazdı. Çok şükürler olsun. Ciddi bir uyanma var. Bunu devam ettirmemiz lazım. Yeniden Kur'an'a dönüş yapmamız lazım. Allah yardımcımız olsun.